Ve üçüncü olarak da diyoruz ki arkadaşlar, üçüncü olarak da ne demiştik? Üçüncü mezhepte evet. Üçüncü mezhepte o da o mezhep ki Şeyh İslam Teymiye'nin mezhebidir. O mezhep ki Şeyh İslam Teymiye'nin mezhebidir. O demiştir ki ancak kim ki onun kötü kokusu varsa ona vaciptir. Onun kötü kokusu yoksa hiç şüphesiz ki ona vacip değildir. Kimin kötü terleri varsa, kötü kokuluysa, uzun zamandan beri yıkanmamışsa gusül abdesti alması cuma gününde ona vaciptir demiştir Şeyh İslam Teymiye. O Şeyh Fevzan da demiştir ki bu söz güçlüdür. Bunların delili Ayşe radıyallahu teala anhunun Müslim'in çıkarttığı eserdir. Demiştir ki Ayşe radıyallahu teala anhu, Peygamber Efendimiz'e cuma gününde insanlar uzak yerlerden geliyorlardı. Ve ne yapıyorlardı? Onlara toz duman geliyordu onların üzerlerine. Ve onlardan da kötü kokular çıkıyorlardı. Çünkü sıcak geldiler Suudi Arabistan'da. Peygamber Efendimiz'e geliyorlardı. Fene Peygamber Efendimiz'e geliyorlardı. Ve dedi ki Peygamber Efendimiz, sizler keşke sizler yani temizlenseniz. Bugününüz için keşke sizler temizlenseniz. Bir bazı rivayetlerde keşke sizler cuma gününde yıkansanız dediler. Yani niçin Peygamber Efendimiz dedi bunu? Çünkü kötü kokularını gidermesi için mescitte insanlara üzmemesi için eziyet vermeleri, o mescide eziyet vermeleri, meleklere eziyet vermemeleri içindir demiştik. Onun için diyoruz ki Şeyh Tam Teymiye bu mezhebi Ayşe radıyallahu teala anhu'nun dediğiyle seçmiştir diyoruz. Ama arkadaşlar birinci mezhep hiç şüphesiz ki bizde daha doğrudur. O ikinci mezhep de sünnet-i müekket diyor. Yani güçlü olan bir sünnet diyor. Cuma gününde yıkanmak. Ama bizler birinci mezhebi seçiyoruz. Ve hiç şüphesiz ki şu şekilde diyorum. Ömer radıyallahu teala anhu cuma gününde bir kere hutbe yapıyordu. Bir kere hutbe yapıyordu. Fene Osman radıyallahu teala anhu geç geldi. Fe dedi ki hutbeyi bırakıp Ömer bin Hattab ve şu şekilde Osman bin Affan'a itiraz etti. Dedi ki niye geç geldin? Niye geç kalıyorsun cuma namazına? Dedi ki Ömer bin Hattab anca ben abdest aldım. Anca ben abdest aldım. Ezanı duyduktan sonra o beni geciklendirdi. O dedi ki ama abdest almak mı? Ama Peygamber Efendimiz bize gusulü emrediyordu diye bir Ömer bin Hattab Osman bin Affan'a bu şekilde ne yaptı? İnkar etti. Bu şekilde inkar etti diyoruz. O da bu Müslim'in hadisinde bildiğim kadarıyla ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis diyoruz. Ve Şevkani bu konuda konuşup bu delili açıklamıştır. Bu delili açıklamıştır. Ve diyoruz ki arkadaşlar ama kim ki cuma namazına giderse yani gusül abdesti almazsa onun cuma namazı mı doğru mu? Hiç şüphesiz gidiyoruz ki evet onun cuma namazı doğrudur. Onun cuma namazı doğrudur ve cuma namazı kabul olunmuştur. Çünkü neden? Bu gusül onun cuma namazının erkanlarından değildir. Evet yani kendi başında olan bir vaciptir. Kendi başında olan bir vaciptir diyoruz. Ve billahi tevfik.